plus 249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Lipca, dzień drugi, minęła 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, czas na serwis. Agnieszka Drost. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz przejdzie w stan spoczynku, jest niezdolna do pracy. Łączenie na linii Polska-Kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski rozmawiał z premierem i z uczniami. Hipoteza o sabotażu wykluczona, ale na przywrócenie kursowania metra na całej linii trzeba jeszcze poczekać. Na początek Trybunał Konstytucyjny. Sędzia Trybunału Krystyna Pawłowicz przejdzie od grudnia w stan spoczynku, zdecydowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Jak napisano w komunikacie, powodem tej decyzji jest jej stan zdrowia, a dokładnie chodzi o stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS niezdolności do pełnienia obowiązków. Krystyna Pawłowicz zasiadała w Trybunale od grudnia 2019 roku. Jej kadencja powinna zakończyć się w 2028 roku. W Trybunale zasiada obecnie 11 sędziów. Pod koniec roku będzie ich 9, bowiem wraz z Krystyną Pawłowicz odejdzie sędzia Michał Warciński. Wówczas Trybunał utraci możliwość obradowania w pełnym składzie w najważniejszych sprawach ustrojowych. Premier Donald Tusk, wicepremierzy Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski oraz minister rozwoju Krzysztof Paszyk połączyli się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną w ramach misji AX-4 i porozmawiali z naszym człowiekiem w kosmosie, czyli Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Ta misja to symbol polskich ambicji kosmicznych, mówi astronaucie premier. Bardzo bym chciał, żebyś dzisiaj powiedział całej tej młodej Polsce, jak ważna jest innowacja, kreatywność, odwaga. Warto, żebyśmy wszyscy mieli odwagę lecieć w tę przestrzeń, w kosmos. Myślę, że kosmos zawsze inspirował. Inspirował mnie od kiedy byłem małym dzieckiem, ale myślę, że inspiruje miliony polskich dzieci, chłopców, dziewczynek po to, żeby eksplorować czy to przestrzeń kosmiczną, czy tak naprawdę naukę, technologię i wykorzystywać to uczucie eksploracji, tej motywacji do eksploracji w życiu codziennym, cokolwiek byśmy nie robili. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. To dziś było już drugie łączenie z kosmosem. Wcześniej nasz astronauta rozmawiał z uczniami i studentami. W łódzkim EC1 zgromadziło się ponad 300 osób ze szkół z całej Polski. Znów pojawił się dym na stacji metra Racławicka w Warszawie. Wczoraj doszło tam do dużego pożaru, który unieruchomił kursowanie pociągów na całej linii. Teraz za pomocą kamer termowizyjnych strażacy szukają źródła tego zadymienia. Prawdopodobną przyczyną wczorajszego pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński powiedział, że hipoteza o sabotażu została wykluczona. To jest pożar, który już został określony nie jako sabotaż, nie jako działanie rosyjskich czy obcych służb, a z tego co wiem, jako zwykłe zwarcie instalacji elektrycznej, do którego może dojść, a nie powinno dochodzić. No, a w tej chwili nie wiadomo, kiedy kursowanie pociągów na całej pierwszej linii zostanie wznowione. Pierwszy etap prac związany z tworzeniem tzw. lasów społecznych dobiega końca. Chodzi o obszary leśne przeznaczone na miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Mają objąć 11 aglomeracji, 14 miast i w sumie 158 tysięcy hektarów. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska wyjaśnia, jak ważny społecznie jest to projekt. To lasy pełne turystyki, aktywności społecznej, rekreacji, chroniące nas przed upałem, które są też często tymi rezerwuarami właśnie przyrody, trochę ciekawszej niż park miejski, ale jeszcze to nie są ani rezerwaty, ani parki narodowe i nie będą miały takiej też ochrony. Będą jednak ograniczenia cięć, by zachować te tereny dla przyszłych pokoleń. Drugi etap prac ma się rozpocząć jeszcze w te wakacje. Na stronie resortu został udostępniony specjalny serwis z mapami i najważniejszymi informacjami o lasach społecznych. 14. Dalaj Lama w przeddzień swoich 90. urodzin ujawnił, jak będzie wyglądał proces wyboru jego następcy. Wyłączne prawo do wskazania będzie miała założona przez niego organizacja non-profit. Przeciwko temu protestują chińskie władze, które po śmierci obecnego Dalaj Lamy same zamierzają wskazać jego następcę. Zgodnie z buddyjską tradycją dusza zmarłego Dalaj Lamy inkarnuje się w ciele dziecka. Urodzony 6 lipca 1935 roku jako Lamo Dondup, 14 Dalaj Lama, został zidentyfikowany jako kolejne wcielenie Dalaj Lamy w wieku 2 lat. Dokonała tego specjalna grupa poszukiwawcza. W wyborze reinkarnacji pomóc miały wizje starszych mnichów. Jak wcześniej zapowiadano, Dalaj Lama może reinkarnować się w ciele chłopca lub dziewczynki. Wyłączne prawo poszukiwań nowego wcielenia Dalaj Lamy otrzymała organizacja założona przez duchowego przywódcę Tybetańczyków. Tym samym kończy to okres spekulacji dotyczący ciągłości urzędu Dalaj Lamy. Komunistyczna partia Chin, która uznaje przebywającego na wychodźstwie Dalaj Lamy za separatystę, nie zamierza uznać wyboru mnichów z Dharamsali. Jak niejednokrotnie informowano, chińskie władze same zamierzają wskazać następcę 14 Dalaj Lamy, co najprawdopodobniej zapoczątkuje okres dwuwładzy w buddyzmie tybetańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie, bezwietrznie i bez opadów, za to upalnie od 28 do 37 stopni, a nadchodząca noc przyniesie nieco wytchnienia, będzie chłodniej, na północnym zachodzie zacznie wiać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aż sprawdziłem, ile jest u Tomka w Kuala Lumpur i tam jest chłodniej niż u nas, Agnieszka. No proszę. To może polecimy sobie do Malezji, chociaż na chwilę w marzeniach. Tu Myśliwiecka 357. Ale dopiero po 15, bo do 15 jesteśmy z Państwem. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Elżbieto, ponownie proszę o odciśnięcie przycisku. So many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. Trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Proszę Państwa, muszę się przyznać, aha, to The Chemical Brothers, oczywiście Galvanize, że od pewnego czasu kompletnie straciłem możliwość spotkania z Mariuszem Owczarkiem, zwanym Niunkiem, ponieważ on się zapadł, ale on się nie zapadł w sobie ani pod ziemię, tylko on nie wychodzi ze swojego pokoju w domu albo tu przy Myśliwieckiej, albo w samochodzie, ponieważ non-stop słucha nowej płyty Bruce'a Springsteena, Tracks 2 The Lost Albums, a ponieważ to są 83 nagrania, o ile dobrze pamiętam, to on się teraz ich wszystkich uczy na pamięć i już zapowiedział, że będziemy mogli zrobić kartkówkę ze znajomości tych nagrań, więc jeszcze to chwilę potrwa, damy mu czas przez wakacje i we wrześniu będzie wielki test z bossa w wykonaniu Mariusza Owczarka. Na razie sięgamy po tę płytę. Mam nadzieję, że to nagranie Nuniek znasz już na pamięć. Waiting on the End of the World. Z płyty, która jest płytą tygodnia w Tu Myśliwieckiej przez najbliższe dni, Bruce Springsteen. Ten, który się nikomu, nawet prezydentom, nie kłania. Trójka. while I'm trying to restart. Arrows are dancing before the king and the queen, and through a back door I let the fleets in. Dżinga sprzed lat, austriacko-słowacki zespół Dance. Ile myśmy się tutaj lata temu naskakali i natańczyli na schodach przy Myśliwieckiej 357. Przystanek Świat. Na nim wysiadamy wspólnie z Ewą Mierzejewską. What actually makes a city a great place to live? Gdyby mogli Państwo mieszkać w jakimkolwiek mieście na świecie, to które by Państwo wybrali? Te najlepsze do życia wybrali właśnie eksperci zrzeszeni w naukowym odłamie brytyjskiego tygodnika ekonomicznego The Economist Intelligence Unit. I okazuje się, że do tego najlepszego ze Świnoujścia mamy zaledwie kilka godzin statkiem. To Kopenhaga. Do drugiego na liście z Polski jest jeszcze bliżej, to Wiedeń. Następnie Zurych, a na czwartym miejscu pojawia się pierwsze miasto poza Europą, Melbourne w Australii. Co sprawia, że są one najlepszymi na świecie? Eksperci ocenili w sumie 173 miasta, biorąc pod uwagę m.in. opiekę zdrowotną, edukację, stabilność, infrastrukturę i środowisko. Kopenhaga wygrała, bo jak relacjonuje youtuber Aussie Traveler, jest zielona, bezpieczna i pełna nordyckiego uroku. It's safe, green, well-organized and full of Nordic charm. With perfect scores in stability, education and infrastructure, it's a model for modern urban living. Wiedeń został doceniony za transport publiczny, bezpieczeństwo i tereny zielone. The public transport is efficient and affordable, and the city is exceptionally safe and well run. Nearly half the city is green space. Najgorsze miasta do życia według tego rankingu to, patrząc od dołu listy, Lagos w Nigerii, Harare w Zimbabwe, Kijów i wenezuelskie Caracas. Venezuela with a rank of 164, Kyiv, Ukraine 165 is a rank. Tuż poza pierwszą piątką jest Sydney w Australii, które awansowało na liście, skacząc z siódmego miejsca na szóste, podczas gdy japońska Osaka i nowozelandzkie Auckland znalazły się na siódmym miejscu. Na dziewiątym miejscu Adelaide to trzecie australijskie miasto, które znalazło się w pierwszej dziesiątce. Kanadyjskie Vancouver zajęło dziesiąte miejsce. Polskich miast niestety w czołówce rankingu The Economist Intelligence Unit nie ma, ale Wrocław pojawia się w innym plebiscycie Top 10 Trips na dziesiątym miejscu. Twórcy rankingu docenili miasto za bezpieczeństwo, tanie ceny najmu, bogate życie kulturalne i dobrą opiekę zdrowotną. Renting a modern one-bedroom apartment in the old town costs around $700 per month. W obu rankingach w czołówce najwięcej jest europejskich i australijskich miast. Wygląda więc na to, że to dwa najprzyjaźniejsze kontynenty do życia. Tak przekonuje Ewa Mierzejewska, a właściwie przekonuje, powołując się na badania. Co do tych miast, o których Ewa mówiła na szczycie, Wiedeń wspaniały, zmienił się przez lata. I przyznam się Państwu, że na mnie ostatnio, gdy byłem w Wiedniu, największe wrażenie zrobiło to, to było mniej więcej dwa lata temu, właśnie w wakacje, upał, ponad 40 stopni. Na każdym większym skrzyżowaniu w centrum miasta krany z wodą, można ją pobrać do termosów, do butelek i pić, by nie zasłabnąć. To bardzo ważny apel do nas wszystkich w najbliższych dniach. I myślę sobie, czemu ta woda jest tak niesamowicie zimna, a oni ją tam prosto z lodowca sprowadzają. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. I odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ciężkie wykochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To ziemskie bardzo się bać. Ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Męskie granie orkiestra 2025, a chcę powiedzieć, że niektóre utwory tworzone przez męskie granie orkiestra na przestrzeni lat docierały do szczytu listy przebojów programu trzeciego i tak właśnie być może stanie się i z tym nagraniem. No, zobaczymy, jak to będzie, ale skoro powiedziałem o liście, to do tej dawnej bym się teraz chciał odnieść i przypomnieć, że kwadrans lat temu, czyli 15, na samym szczycie listy w notowaniu 1483 byli oni. Wspaniali, jedyni, niepowtarzalni Blur z nagraniem Fool's Day. Consolidate the love we bear together on a Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład platynowa lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty z rabatem minus 50%. W tym tygodniu wybrane kubki, poduszki podróżne i letnia odzież dziecięca. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Tego lata. Zespół Big Cits. Krzyśkiem Sokołowskim z zespołu Nocny Kochanek i hipisem z grupy Łydka Grubasa. Singiel już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają promkę, drugi 60% taniej. Ręcznik papierowy Jumbo marki Carrefour w promocji, drugi 60% taniej. 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 2 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,70. Promocja na łazienki trwa. Bez zbędnego lania wody. Podkręciliśmy łazienkową super promocję. Tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 14.30, czas na język. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Roman pyta, skąd pochodzi nazwa prochowiec, która oznacza płaszcz uszyty z cienkiej tkaniny. Już sama struktura tego wyrazu podpowiada nam, że prochowiec ma związek z prochem, ale nie w znaczeniu materiał wybuchowy. Chodzi o dawniejsze rozumienie tego wyrazu, czyli miałkie, drobne cząsteczki czegoś, pył albo kurz. W kataleptyku Ludwika Sztyrmera, tekście z XIX wieku, czytamy na przykład: sam nie wiem, gdzie pielgrzymi kij swój postawi i sandały z prochu otrzęsie. Dlatego właśnie prochowiec to płaszcz noszony dla ochrony przed kurzem. Potwierdzeniem takiej właśnie etymologii jest także inna nazwa prochowca, czyli kurzowiec. A skoro rozmawiamy o ubraniach, to odpowiem na jeszcze jedno pytanie. Skąd nazwa ciuchy? Pyta pan Bolesław. Wyraz ciuchy został zapożyczony z jidysz, w którym cich oznacza powłokę, poszwę. W polszczyźnie słowo to zmieniło swoje znaczenie i dotyczy nie pościeli, ale ubrań właśnie. Gdy przygotowywałem się do tego odcinka przysłowia, do głowy przyszło mi jeszcze jedno pytanie. Dlaczego na ubranie mówimy strój i jaki związek ma to słowo z wyrazami ustrój, na przykład ustrój polityczny, czy stroić, czyli nadawać instrumentowi muzycznemu odpowiednią wysokość dźwięku? Słowo strój wzięło się od prasłowiańskiej formy stroj z jerem na końcu, która oznaczała uporządkowanie, porządek, coś ułożonego, przygotowanego do użycia. Dlatego właśnie ustrój polityczny oznacza pewien porządek społeczny, a czasownik stroić dotyczy przygotowania instrumentu. Ten sam porządek i przygotowanie dotyczyły także odzieży, bo przecież strój to nie po prostu ubranie, ale jak podają słowniki, ubiór specjalnego rodzaju noszony w pewnych okolicznościach, a więc i przygotowany na specjalne okazje. Takie to językowe przebieranki mamy w tej naszej polszczyźnie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A ja przypomnę, że wszystkie odcinki, długie i krótkie, przysłowia można znaleźć na podcasty polskieradio.pl. Warto wejść, posłuchać, by

It's a sin, to będzie sen, tak zawsze niedźwiedź opowiadał. Tu Myśliwiecka 357. 20 minut do 15, no i teraz uwaga, będziemy się znowu przyglądać pierwszemu naszemu władcy, który dostał to piękne coś złotego na głowę. Nasadzono mu koronę i został królem Bolesławem I, chorobrym. Elżbieta Herezińska opowiada na naszej antenie o tym, co się wydarzyło w życiu Bolesława i jakie były kolejne etapy jego życia i rządów. I ostatnio się dowiedzieliśmy, że cesarz Henryk, to niemiecki oczywiście był cesarz, chciał ukarać Bolesława, bo traktował go jako nielojalnego lennika. Ale Bolesław radził sobie sprawnie, bo po pognębieniu cesarza zdecydował się do niego wrócić z propozycją pokoju. I co było dalej, droga Elżbieto? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 7. Złota Brama. Mamy obraz Jana Matejki, chrobry w Kijowie. Mamy legendę galową o mieczu szczerbcu wyszczerpionym o złotą bramę. I wiemy oczywiście, że brama była, ale nie ta słynna złota, bo tę zbudował Jarosław Mądry dużo później, gdy chrobrego już dawno nie było w Kijowie. Skąd w ogóle wziął się kierunek wschodni? Na zachodnim już pracowała dla ojca Regelinda, wydana za margrabiego Hermana. Na południowy, po doświadczeniach z przemyślidami, nikogo ojciec by nie wysłał. Czy inicjatywa wyszła z Rusi czy z Polski, znając politykę Bolesława, u zarania wojny z cesarstwem chciał zabezpieczyć sobie flankę wschodnią. Władcą Rusi Kijowskiej był Włodzimierz Wielki, ten, który Ruś ochrzcił. I tak samo jak Mieszko przed ślubem miał 7 żon, tak Włodzimierz 4 lub 5, nie licząc konkubin, a potem po chrzcie ożenił się z cesarzówną bizantyjską Anną. Nazbierało się z tego 15 dzieci. Wspominam o tym, ponieważ na Rusi nie było w tym czasie jasnego systemu dziedziczenia tronu. Sama Ruś była podzielona na mniejsze księstwa pod zwierzchnią władzą Kijowa. W tamtym czasie, który nas interesuje, najstarszymi synami Włodzimierza byli Światopełk i Jarosław. Bolesław na zięcia wybrał Światopełka. Jarosław najprawdopodobniej był już żonaty. Przeznaczył na żonę Światopełka córkę, której, mówię to wielkimi literami, imienia nie znamy. To jest skandaliczne, że tak ważnej kobiety, dziewczyny, księżniczki imienia nie zapisano. To małżeństwo zawarto między 1005 a 1013 rokiem, czyli między dwoma pokojami w Poznaniu i w Merseburgu. W 1013 Światopełk był księciem turowskim, zbuntował się przeciw ojcu, co było powodem prawdopodobnie to, że Włodzimierz postawił jednak na Jarosława jako głównego dziedzica. Ale mogło powodem być także to, że Światopełk spiskował z teściem. A może biskup Reinbern, który towarzyszył w tym ruskim małżeństwie córce chrobrego, dołożył swoje? Dość powiedzieć, że wszyscy troje zostali przez Włodzimierza uwięzieni. Bolesław zaraz po zawarciu pokoju w Merseburgu rusza córce na pomoc. Ma hufiec niemiecki, pozyskał też wsparcie pieczęgów, to jest lud koczowniczy znad stepów nad Morzem Czarnym. To była bardzo trudna współpraca, bo jak zanotował kronikarz Tytmar, po jej sfinalizowaniu chorobry kazał wybić wszystkich pieczynków. Fiasko wyprawy. Bolesław musiał się zadowolić zwyczajowym spustoszeniem kraju, ale prawdopodobnie udało mu się przejąć kontrolę nad bramą przemyską przy użyciu Węgrów. Tam się pojawia taki prokuj, wuj Arpadów, którego wypędzono z Węgier i który znalazł opiekę u chrobrego. A kontrola szlaków to podstawa. W czasie pokoju dobrobytu, a w czasie wojen ich powodzenia. Zięć i córka są w niewoli. W 1015 umiera Włodzimierz Wielki. Jarosław jest wtedy w Nowogrodzie. Światopełk uwalnia się i w Kijowie obejmuje władzę. Na krótko. Światopełk przeszedł do historii z przydomkiem Przeklęty i na taki przydomek trzeba sobie zasłużyć. On zasłużył tym, że zabił swoich braci, Gleba i Borysa. Tym samym dał Jarosławowi pretekst do interwencji. Jarosław przyjechał z Nowogrodu z Waregami, dokonał przewrotu, pokonał Światopełka w bitwie, a jego żonę, córkę chrobrego, uwięził. Narodziny Królestwa. Chrobry, Hereźńska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. I przypomnę, że na naszej stronie podcastypolskieradio.pl można nie tylko wysłuchać poprzednich odcinków, wszystkich wraz z dzisiejszym już za chwilę, ale też można zobaczyć ilustracje do tych odcinków stworzone przez Bolesława, ale Chromego. Ojej, chyba nam się ćma albo motyl pojawiły w studiu. Wspaniale. Lato Przemyśliwieckiej na całego. Przypomnę też, że Elżbieta Hereźńska nie tylko wspaniale opowiada, ale też świetnie pisze i Gra w kości to jest ta powieść, w której opowiada o zjeździe gnieźnieńskim. Mamy kolejne egzemplarze dla Państwa powieści historycznej Gra w kości. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Dzisiaj Elżbieta Hereźńska jest rozrzutna, więc dzisiaj mamy dużo. Można pisać, kto pierwszy, ten lepszy. Mówiłem o lecie i o tym, że wakacyjne piosenki pojawiają się na antenie. To nagranie ma 5 lat, kiedy je pierwszy raz usłyszałem. Nóżka, nie mylić z Nogasiem, zaczęła mi chodzić i nie przestała do dzisiaj. Oto stare połączone z nowym. Kwadrans do 15. Głośniej! Kiedy już myślę, że wszyscy na wakacjach pod namiotami albo gdzieś pociągiem jadą w stronę Bałkanów, że gramy dla Państwa w takich miejscach, Państwo są, gdzie niekoniecznie można do nas napisać, skontaktować się, to wtedy następuje wysyp maili w sprawie gwy o kości Elżbiety Herezińskiej. No i nie ma innej możliwości, trzeba będzie rozdawać i przynosić kolejne egzemplarze. Aleś zagrała, na do widzenia, niesamowite. Dobrze, to my się żegnamy, dziękując za dziś. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Jutro kolejna Tu Myśliwiecka z kolejną miłą, chyba tak też o sobie myślę, osobą. A my słyszymy się wieczorem z Nowej Rudy w Klubie Trójki. Przypomnę, Olga Tokarczuk, Eliza Kącka i Mikołaj Grunberg będą Państwa i moimi gośćmi. No i do zobaczenia na Górach Literatury w ten weekend. Dziękujemy za Tu Myśliwiecką 357, a radio niech cały czas gada i gra. Pa, pa.